Egunon, berri honekin heldu naiz goizuntan. Nahi ez dugun egoera bat kanbiatzen ahal dugula. Diglosia, hizkuntza bat baino gehiago elkarrekin bizi balin bada eta menpekotasun harremana badelarik. Hasteko, kontziente balin bagira hizkuntza minorizatuan sortu edo bizi garela abiatze ona da. Diglosian bizi den subjektuak barneratua duen hizkuntza minorizatuaz gain, txerto bat bezala, zainetan darama egoera hori bera. Erran nahi dudana da egoera bat ezagutu duela, eta hala onartu duela, betidanik ezagutu duena funtsan. Hainbertzeraino non bere pentsamenduak ere, bere burua adieraziko duen dominazioaren filtrotik. Hala, hizkuntzaren dominazio politikoa bere erroetaraino sustraitzen du hiztunak. Horregatik, botere politikoari horren mantentzea azkarki interesa zaio. Diglosia egoera horren iraunaraztean du interesa podere politikoak. Baitaki, dagoen bitartean, hizkuntza minorizatuaren hiztunek pentsamendua bera ere baldintzatua dutela, sumisioa. Jomen kolona kortxikarrak Le Paradox de la Dominación Linguistique lan interesgarrean egin irakurketa da hau. Hatik, ez da irudi estatiko beltz horretan egoiten. Dio, dominazio psikologiko horretan preso egoiteko partez, ohartu behar dela funtzionamendu diglosikoa ez da gola hizkuntzean berean, baizik eta bere gogoan. Hiztunaren gogoan. Eta hiztunaren gogora heldu da indar politikoaren eraginez. Emazte zanpakatuaren egoera heldu zait gogorat. Biktimaren rola inkonsienteki hartu du eta egoera errepikatuko du baldin eta lantzen edo desikasten ez badu. Erreusitu balin badu gaizki tratatzen zuen pertsonaren gandik beresten, baliteke juntatuko den ondoko bit kotekidearekin ere gauza bera gertatzea. Are gehiago, seme alabarik balin badu, haiek beraiek ere errepikatuko duten egoera da. Funtsean ikasten den rola delako. Exemplurekin ikasten baitugu, eta etxean eta inguruan ikusten ditugunekin fabrikatzen baitugu guhauren egin moldea. Baina ikasten dugun bezala, desikasten ahalda. Horregatik berri honekin heldu naiz. Euskararekin batean txertatu nahi duten sumisio karga deskargatzen ahal dugulako.